kisha akasema al-mudabbaj. Ma huwa al-mudabbaj? Al-mudabbaj ni katika aina pia za hadithi. Ma rawahu, ma rawa kullu min al-qarinayn 'an al-akhar. Ni hadithi ambayo kuna rawi ambaye anapokea kutoka kwa karini wake. Karin ni mtu ambaye mko sawa. Karin mko ambaye mko sawa katika daraja, level moja. Labda mlisoma pamoja darasa moja, mnalingana, mnapokea kwa shekhe mmoja. Kwa hiyo nyinyi ni aqran. Simenielewa? Ni aqran, kwamba huyu ni karini wa huyu. Kwa hiyo na sura yake riwayatul aqran ba'dhum 'an ba'd. Ni ithibiti kwamba huyu rawi aliwahi kupokea kwa huyu na huyu aliwahi kupokea kwa huyu. Naam. Nitoe mfano. Iko hapa Abu Rushda na Abu Hafsa. Abu Hafsa na Abu Rushda wanasoma, wamesoma kwa Sheikh mmoja. Tumeelewa iko? Wamesoma kwa nani? Kwa sababu hawa kwa hiyo tunawaita nani? Aqran. Umeelewa iko? Imethibiti kwamba Abu Rushda anapokea kutoka kwa Abu Hafsa. Kuna baadhi ya faida amezipata kutoka kwa nani? Au hadithi hiyo ameipokea kwa Abu Hafsa. Na Abu Hafsa pia imethibiti kwamba aliwahi kupokea kwa nani? Kwa Abu Rushda. Inaitwa al-mudabbaju. Umeelewa? Riwayat al-Aqran. Kwa sababu kweli elimu ya hadithi kama alivyosema al-Khatib al-Baghdadi, la yakunu ar-rajul muhaddith hatta ya'khudha 'amman fawqahu wa 'amman tahtahu wa 'amman dunahu. Mtu hawezi kuwa muhaddith mpaka achukue kwa aliye mzidi na aliyekuwa chini yake na wanaolingana. Simenielewa hiyo? Kwa hiyo huyo Abu Rushda imethibiti kwamba anapokea kwa Abu Hafsa, na imethibiti kwa Abu Hafsa anapokea kwa nani? Kwa hiyo hadithi zao inaitwaje? Mudabbaj. Simi menipata? Sasa ndani ya hadithi yao nyingine. Au imethibiti kwamba Abu Rushda ndo anapokea kwa Abu nani? Kwa Abu Hafsa peke yake. Abu Hafsa hajawahi kupokea kwa Abu Rushda. Hadithi hii tunaita riwayatul aqran. Umeelewa kwamba aqran kwamba huyu amepokea kutoka kwa mtu anaolingana. Kwa hiyo wale wanaolingana, ikiwa mmoja atapokea kwa mwingine na mwingine akapokea kwa mwenzake, hiyo inaitwa mudabbaj. Lakini kithibitu kwamba huyu ni mmoja tu ndiye anayepokea kwa mwingine, hiyo inaitwa ni riwayatul aqran. Simenipata ikhwa? Kwa hiyo kila kwa maana hiyo, kama vile Abu Huraira radhiallahu anhu na Aisha radhiallahu anha, wote masahaba hao, sio? Na kwa hiyo wote ni aqran. Imethibiti Abu Huraira amepokea kwa Aisha na Aisha amepokea kwa Abu Huraira, imethibiti. Hiyo inaitwaje? Mudabbaj. Vile vile Imamu Malik imethibiti amepokea kwa Imamu al-Awza'i, na Imamu al-Awza'i imethibiti amepokea kwa nani? Kwa Imam Malik. Kwa hiyo hawa ni aqran, hii inaitwa mudabbaj. Lakini ingekuwa labda anayepokea kwa Imamu al-Awza'i ni Imam Malik peke yake, Malik ibn Anas, umeelewa? Ni Imam Malik peke yake. Kwa hiyo hii inakuwa ni riwayatul aqran. Simenipata? Ama kila mmoja anapokea kwa mwenzake inakuwa ni nini? Ni mudabbaj. Umeelewa hiyo? Kwa Imam Malik ni karibu wa Imamu al-Awza'i. Imamu al-Awza'i, Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, Abu Amr, Imam ahli Sham alayhi rahmatullah. Naam. Kisha akasema al-muttafiqu wal-muftariqu. Kuna kitu kinaitwa al-muttafiqu wal-muftariqu katika fani ya elimu ya hadithi. Mattafaqat fihi asma'ur ruwati wa ikhtalafa ashkhasuhum. Hiyo ndio inaitwa nini? Al-muttafiqu wal-muftariqu. Umenielewa ikhwa? Al-muttafiqu wal-muftariqu, mattafaqat fihi asma'ur ruwati. Ni hadithi ambayo majina ya wapokezi wamefanya nini ikhwa? Yamefanana. Au ni wapokeaji kufanana majina. Wapokeaji kufanana nini? Majina. Yaani majina yamefanana, wakhtalafa ashkhasu, lakini shakhsia zao, dhati zao zikawa tofauti. Watu wanaitwa majina haya yamefanana, lakini wenyewe kama wenyewe ni watu wawili tofauti. Simenielewa ikhwa? Aiyo. محمد بن عبد الله نوي محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله نوي محمد بن عبد الله لكن watu wawili tofauti hii inaitwa muttafiqun fil asma wa muftariqun fil shakhsiyya wameafikiana katika majina lakini shakhsiyya amefanyaje wako wa watu wawili tofauti kwa mfano Muhammad ibn Khalid na Muhammad ibn Khalid huyu si huyu na yule si mwingine lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Khalil ibn Ahmad al-Farahidi Khalil ibn Ahmad al-Farahidi kuna Khalil ibn Ahmad al-Farahidi huyu Sheikh wa Arud al-Farahidi ni anafahamika ni Sheikh wa Sibawayhi simenielewa ikhwa ni Sheikh wa nani wa al-Imam Sibawayhi katika lugha iwe nahwe nini ni watu walikuwa tai sana katika lugha yeye amefariki 170 hijiria al-Farahidi tumeelewa ana mwenzake anaitwa Khalil ibn Ahmad al-Basri wanafanana majina huyo Khalil ibn Ahmad maaruf mmeelewa ikhwa ni mtu ambaye mashaallah alikuwa katika nini lugha yuko vizuri katika nahau mmeipata japokuwa katika hadithi sio kawi mmeelewa ikhwa huyo ndiye mwanzilishi wa arud ilmu al-arud wal-qawafi inafahamika kuna historia inayosemwa kuhusiana huyu Imam Ahmad Khalid ibn Ahmad al-Farahidi na mwanafunzi wake Sibawayhi. Sibawayhi alikuwa anajua nahau sana. Sibawayhi alisoma kwa Khalil ibn Ahmad nahau. Umenipata? Akasoma, akasoma. Sasa Sibawayhi akapata yani akawa na kipaji, akawa anajua sana nahau. Wanafunzi akapata wanafunzi wengi wakahama kwa Khalil, wakaenda kwa mwanafunzi. Wakatoka kwa Sheikh wakaenda kwa nani? Kwa mwanafunzi. Sana Khalid hiyo kidogo ikamtia ikamtia jambo fulani wanafunzi wako sasa inafika hatua yani katafaua kwa zaidi yako wewe umeelewa sasa yule Khalid alivyoona vile akawa na huzuni sana kwa nini wanafunzi wanatoka mimi na maana mimi maalumati yameisha ameenda kwa Sibawayhi akamuomba Allah akafunga safari akaenda zake Makkah akafanya umra haji lengo lake amuombe Allah ampe ilmu ambayo Sibawayhi hatakuwa nayo simenielewa ikhwa apate elimu yake kama yeye simenielewa ikhwa akaenda kweli akafanya ibada yake pale akamuomba Allah tabarak wa taala wakati anarudi akakutana na wahabashi akakutana na wale aarabi katika mahabashi watoto wa kike umeelewa wanacheza wanapiga piga vigoma vile visauti vya ngoma ngoma vile ndo akavichukulia akaanza kutunga akaanza akatolea arudhi akatoa zile buhur kumi zile katika arudhi ilmu al-arudhi na qawafi simenielewa ikhwa akatunga mashairi yani akatengeneza kanuni za utungaji wa mashairi na nini na mashairi yalikuwepo kabla ya hapo lakini hazikuwa na kanuni kwa hiyo akatengeneza ilmu al-arudhi ilmu yake ya arudhi na al-qawafi namna zile nyimbo zinavyoenda akatengeneza zake umeelewa ikhwa kisha akasema mwenyewe ilmu al-khalil rahmatullahi alayhi sababuhu mailul wara lisibawayhi anasema ilmu al-khalili ilmu ya khalili rahmatullahi alayhi ni rahma ya Allah juu yake sababu yake ya kupatikana hii elimu ya khalili ya arudhi mailul wara lisibawayhi ni watu kuegemea kutoka kwa khalili wakaenda kwa sibawayhi simenielewa ikhwa akatua ilmu al-qawaf kwa hiyo alhasi kwamba hawa watu wawili madina yako sawa lakini wanatofautiana nini zile shakhsia zao faida ya naam tunamalizia faida ya kujua hii elimu al-amnu min al-labsi ni kusalimika na kuchanganya wale wapokeaji simenielewa ikhwa na kule kuwachanganya kunakuwa zaidi pindi wanapokuwa ni watu wawili walioishi sehemu moja walioishi zama moja almutaasirain simenielewa ikhwa na hasa hasa itakapokuwa huyu ni dhaif na yule ni thika simenielewa alafu wanafanana majina unaweza kadhoofisha hadithi sahihi au kasaisha hadithi dhaif kwa sababu ya kuchanganya nini aiwa simenielewa ikhwa ni muhimu sana ni muhimu sana kwa mfano kuna Amru ibn Dinar na Abdullah ibn Dinar. Kuna Ubaidullah ibn Amr na kuna Abdullah ibn Amr. Mmoja ni dhaifu mmoja ni thiqa. Wao kwa wanafanya nini wakachanganya? Amru ibn Dinar na Abdullah ibn Dinar au wote ni thiqat. Naam, kisha akasema Na katika faida za kujua hili pia ni kuka alla yudhanna thnai, alla yudhanna thnani wahid, asija kadhaniwa mmoja watu wawili kuwa ni mmoja, kadhani kuwa ni mtu ile ile mmoja. Kisha sema al-mu'talifu wal-mukhtalifu, al-mu'talifu wal-mukhtalifu, al-mu'talifu mattafaqatil kalimatu khatta wa ikhtalafat lafdha bimughayarati nuqatin au shaklin. Ni hadithi ambayo au ni hadithi ambayo ina wapokezi ambao ittafaqatil kalimatu khatta, au ni riwaya au ni hadithi ambayo ina wapokezi ambao wamefanana majina yao katika maneno, yani maneno zile khati zile sura, mnielewa ikhwa, yani mattafaqa fil khati suratuhu wa ikhtalafa fil lafzi sighatuhu, ndio makusudia anachokikusudia. Yani wamefanana yale majina yamefanana katika khati, ukiangalia yanafanana ila matamshi sio, hayatamki kama yalivyoandikwa, yametofautiana katika imma kwa nukta au kwa shakli. Mfano wake nini? Aqil na Uqail. Aqil na nani ikhwa? Na Uqail. Na wote wako. Uqail ibn Khalid na Aqil al-Hanbali. Aqil mnakumbuka al-Aqil al-Imam ibn la yule anaitwa ibn Aqil al-Hanbali katika wanachuoni wakubwa katika madhhabi Hanabila. Imam ibn Aqil al-Hanbali. Mashaallah. Ana maneno mazuri. Katika maneno anayosema akiwa anahamasisha kukithilisha jimaa. Fahamtu ya ikhwan? Al-jimaa. Wale ambao hawajaoa wao haiwahusu sana. Akasema alikuwa anazungumza maneno, anasema kana idha stughriqa alayya al-ma'lumat au shay'un min al-ma'lumat istad'awtu zawjati fa idha qadaytu minha astubbu al-'ilma sabba. Mashaallah. Fahimtum ya ikhwan? Haya. Kuna haja kuyatafsiri hayo? Anasema huyu anasema kana idha stughriqa alayya shay'un min al-ma'lumat, ilikuwa mimi nikiwa maalum jambo lolote la kielimu limenishinda, limeanza kunisumbua sumbua, yani kidogo nimeshindwa kulijua, limejificha ficha silielewelewe, namuita ahli yangu. Meona, nikishamuita nikimaliza shida zangu ninamwaga elimu kama mvua, namwaga maalumati yanajazana. Meona ikhwa? Kwa hiyo alhasil haya ni maneno ya Ibn Aqil al-Hanbali. Haya anasema kama vile vile tunayo dina salam na tuna salam, tuna salam na tuna nani salam. Kwa hiyo haya yanafanana katika sura yake, isipokuwa kutamka yako nini ikhwa, yako tofauti kwa sababu ya nukta, wakati mwingine au kwa sababu ya nini, ya shakli. Naam. Kisha akasema al-munkar, al-hadith al-munkar, hadithi ambayo ni nini ikhwa, ni munkar. Huwa riwayatu man la yuhtamalu tafarruduhu fa in khalafa athiqati fa muqabiluhu al-mahfuz. Huwa riwayatu ni riwaya, ni kupokea kwa mtu ambaye, ni mapokezi ya mtu ambaye la yuhtamalu tafarruduhu, haikubaliki kutafaradi kwake. Hiyo tutaelewesha. Tawaelewesha nini? Na taarifa ambayo kidogo iko wazi, kuna taarifa ya kwanza. Hii taarifa iliyotajwa hapa ni nyingine, lakini kuna taarifu mbili na zote huwa zinatumika. Umeelewa? Ni hadithi ambayo marawahu dhaifu mukhalifan liman huwa aula minhu. Hii ndio hadithi munkar. Taarifu ya kwanza. Marawahu dhaifu ni hadithi ameipokea mtu dhaifu. Simenipata? Alafu hapo hapo huyo dhaifu ameenda kinyume na mtu ambaye ni thika. Ameenda kinyume na mtu ambaye ni nani? Thika. Basi huyo hadithi yake inaitwa munkar. Hadithi munkar kabisa. Hata habari, simenipata ikhwa? na mtu wewe umepata habari, mtu amekuletea habari, umepata habari kutoka kwa watu wawili. Simenipata ikhwa? Habari kutoka kwa watu wawili kwamba jamani darasa imeahirishwa kesho haipo. Simenipata. Mtu wa kwanza Abu Rushda ulipata, yani umepokea habari hiyo kutoka kwa watu wawili. Wale watu wawili ni kama mashehe zako waliokupa habari kwamba darasa kesho haipo. Mtu mmoja ni dhaifu, anajulikana kwamba darasani analalalala, anakuja kwa siku mara moja, akikaa wala handiki wala yupo, yani yeye yupo mambo ya darasa, yani mvivu, zile likizo anazitamani. Kwa hiyo mtu kakuletea kama darasa kesho haipo. Hapo hapo kuna mtu thika, ni mtu madhubuti darasani, anajitahidi, akakwambia darasa kesho ipo. Kwanza huyu ameleta habari hiyo, hakuna mwingine aliyepokea naye kwamba je kesho darasa haipo. Alafu hapo hapo katofautiana na habari ya mtu thika. Simenielewa? Kwa hiyo huyu tunasema maneno yake ni nini? Ni munkar. Simeipata? Na yeye na maneno yake yanakuwa ni nani? Ni munkar. Fahimu tumia ikhwan? Ama maneno ya yule ambaye ni thika yanaitwa ma'ruf. Yanaitwa nani? Ma'ruf. Ama kama wote ni mathika, isipokuwa huyu ni bora zaidi, huyu thika ni thika lakini huyu amekhalifu thika zaidi. Tulisema inaitwaje? Yule thika wa kawaida. Shadh. Mmenielewa ikhwa? Yule thika zaidi nani? Mahfudh. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo hivi vitu vinahitaji sura, ndio maana vinakaa. Haya, tumalizie. Kwa hiyo ama taarifu nyingine huwa riwayatu man la yuhtamalu tafarruduhu, ni kupokea hadithi mtu peke yake ambaye hakubaliwi kupokea peke yake, lazima awe na watu wengine. Kuna baadhi ya watu akipokea hadithi lazima tutafute, je kuna mwingine aliyepokea kama yeye zaidi yake yeye. Kwa hiyo kuna watu ambao hawakubaliwi kama hadithi zao ikiwa wamezipokea peke yao, yani ni yeye peke yake hana mwingine, yani akapokeka na hadithi hiyo hiyo. Kama mtu gani? Kama mtu ambaye sayyul hifdhi, mwenye hifdhi mbaya zaidi, akileta habari lazima awe na mwingine. Mmenielewa ikhwa? Kwa hiyo habari yake kama akipokea yeye mwenyewe tunaita ni munkar. Au mtu ambaye kathirul ghafla, anaghafilika sana, anakosea kosea sana. Mmenielewa ikhwa? Anaghafilika, ni mtu wa kusahau sana, pia naye hatukubali hadithi yake ni munkar mpaka kama akiwa peke yake. Vile vile mtu mwingine fahishul ghalat, aya mtu ambaye ni mwenye makosa makubwa, yeye anakosea mpaka shida. Mmenielewa ikhwa? Kuna ile kukosa kosa kusahau sawa. Lakini mtu anakuletea juzua na labda Qur'ani, idha zulzilati min sharril waswasil khannas. Hasa makosa hayo, huyu fahishul ghalat. Unaona huyu hajahifadhi. Unajua watu sio, unajua hazijakakaa vizuri, alafu anasoma hivi. Sio kama hazijakakaa vimo. Simenielewa ikhwa? Yaani huyu anakuwa ni fahishul ghalat. Kwa hiyo hadithi yake inakuwa ni nini ikhwa? Munkar. Lakini kuna mwingine fasik, mtu fasik, mtu muovu ambaye hana adala. Umeelewa? Akipokea peke yake pia maneno yake yanakuwa ni munkar mpaka tuangalie kama kuna mwingine. Umeelewa? Kama watu wa bid'a, vile vile hata mtu wa bid'a hakubaliwi kama peke yake. Maneno yake yanakuwa ni munkar mpaka yawe na nini? Na watu wengine. Kwa hiyo hiyo ndio taarifu nyingine ya nini? Ya hadithi ambayo ni nini ikhwa? Ni munkar. Naam. Kisha katika kumalizia hadithi ambayo al-matruk, al-hadithul matruk, hadithi matruk, tatoa hata faida ya lugha kwamba at-tarku ima matruk ni ism maf'ul inayochukuliwa katika neno at-tarku. Umeona ikhwa? Kuacha. Na at-tarku min at-tarika, Waarabu wanaita lile watusamma al-arabu al-bayda, lile yai, baada an yakhruja minha al-farfu, baada ya kutoka kile kifaranga, yai ambalo limetoa kile kifaranga, baada ya kutoka kile kifaranga kwenye lile yai, lile kasha lake linaitwa at-tarika. Mwenyewe li annaha matruka, kwa sababu tayari kishaachwa kile kapo, hakina faida tena. Kwa hiyo ni hadithi matruki imeachwa. Umeelewa ikhwa? Kwa hiyo haina tena haifanyiwi kazi wala haiangaliwi. Umeona? Kwa hiyo nasema hadithi matruki kabla ya kuangalia hii hii hapa. Hapa nasema huwa man ajma nuqadur rijali ala dha'fihi. Ni hadithi ambayo wamekubaliana nuqad, nuqadu ni wale watu maulama wanaosafisha hadithi. Naqdi asili yake inatokana na nini? Na naqdi. Na naqdi asili wanatumia ni wale watu wanaosafisha shilingi zile silver. Silver kama pete za silver kama imeshakumakuma, wanaenda wanaisafisha, wanaikwangua kwangua mpaka inakuwa inang'aa. Au wanaosafisha dhahabu, vitu vyuma vyuma vile. Umeelewa? Hiyo ndio inaitwa naqd. Kwa hiyo na hii neno likatumika katika hadithi. Naqdul hadith, kuna elimu maalum katika elimu za hadithi inaitwa ilmu naqd. Elimu ya kusafisha hadithi ni ya kutafuta udhaifu uko wapi, ukaweko wazi kwamba hapa pana udhaifu. Umeelewa? Kwa hiyo nuqad ni watu wanaozisafisha hadithi na yale yaliyoingizwa sio kuwemo. Kwa hiyo ni wale maulama muhadithun, ni watu, ni hadithi ambayo wamekubaliana muhadithun ala dha'fi, juu ya udhaifu wa hiyo nini wa hadithi. Lakini taarifu ambayo maarufu anataja mtaja Ibn Hajar anasema huwa alhadithu alladhi fi isnadihi rawin muttahamu bilkadhibi, ni hadithi ambayo ndani ya isnadi yake kuna rawi anayetuhumiwa uongo. Simenipata ikhwa? Kwa sababu zile hadithi dhaifu zinaachana, zinaachana. Hadithi dhaifu ndio hii tutamalizana nayo. Yaani inayoyongoza kuwa dhaifu zaidi katika udhaifu ni maudhu. Ama mutambu al-kadhib na yenyewe ni mbaya zaidi, lakini kidogo iko juu ya nini, al-marfu. Kwa hiyo ni hadithi ambayo watakubaliana ahlul ilm na nukadi kwamba hadithi hii ni dhaif. Ni nini? Wa kuiacha. Wote wamekubaliana kwamba hii hadithi haifai. Kama hadithi ya kukunuti baada ya salati al-fajr. Kwamba wote wamekubaliana hadithi hii ni nini? Dhaif. Na hadithi nyingine nyinginezo. Sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Na hii hadithi munkar al-matruk pia inatumika kwenye munkar. Simenielewa hapo? Wanaweza kaita matruku akaita ni nini? Ni munkar. Mwisho kabisa, nukta mwisho ya 33 al-maudhu. Hadithi ambayo ni nini? Ni maudhu. Hadithi ambayo ni maudhu ni ipi hiyo? Huwa al-kalamu al-makdhubu 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ni maneno yaliyoongopewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaliyozushwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya nini? Ya uongo. Ashaddu alhadithi ashaddu alhadithi dhaif almawdhu. Hadithi dhaifu sana ni hadithi ambayo nini? Almawdhu. Simenielewa ikhwa? Hadithi mawdhu ni hadithi ya mtu gani? Ni hadithi ya mtu kadhab. Mtu nani anayepokea hadithi mawdhu? Ni ya mtu kadhabu, jitu uongo. Na ndio maana anaitwa dajjal. Zile siya, zile ashaddu alfadhi tajrih, yale zile lafzi za kumjeruhi mtu, zile kubwa kubwa zinatumika kwa mtu wa hadithi ya maudhu. Anaitwa dajjal, kadhab. Pamoja wengine wakapaka kusema shaytan, wakasema wakazidisha katika hilo, kwa sababu uongo ni kitu kibaya sana. Sasa na huyu anamuongopea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman adhlam mimman iftara ala Allahi kadhiba. Huyo anamzulia nani? Allah uongo. Na uongo ni dalili ya udhaifu. Kwa nini wasema uongo? Kama ungekuwa sio muoga woga usingesema uongo. Tabia ya uongo wa Arabu bana, Allah aliwajalia hili la uongo. Kule Saudia, mashaallah. Vijana namuona kijana kafanya jambo la ajabu kabisa, nafikiri atalisema atalificha. Analisema hivyo hivyo. Kwa sababu anaona katika sifa mbaya. Hata mtu akitaka kuchumbia kwenye familia, anaenda anachunguza chunguza, je, kuna watu wanasema uongo? Akikuta wanasema uongo, anasema haifai. Umenielewa ikhwa? Kwa hiyo uongo ni sifa mbaya. Na Mtume SAW anasema yahdi ila al-fujur. Uongo unaongoza kwenye nini? Kwenye uovu. Mtu akizoea kuongopa ongopa ndio dalili ya kuharibika. Wale majambazi wametokea kwenye uongo, washirikina kwenye uongo, watu wa bid'a kwenye uongo, watu wa ovu ovu wote wanatokea kwenye uongo. Yaani kugeuza uhalisia. Kwa nini useme uongo? Kwa nini? Wakati mwingine mtu anasema uongo kwa sababu tofauti tofauti. Kwa hiyo hawa wanasema uongo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Kwa hiyo hadithi ya mtu muongo inaitwaje? Al-mawdhu'u. Na mpokeaji wake anaitwaje? Kadhab, dajjal, wengine shaytan, wanamuita maneno magumu magumu. Meelewa kwa? Anaitwa wadhaa. Kwa hiyo alhasil hadithi yake inaitwa al-mawdhu' huwa al-kalam al-makdhub 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Huwa al-mukhtalaq al-masnu' na inaitwa wengine wanaitwa al-matruk pia matruk wanaitumia kwenye mawdhu' wengine nasema batil kwa hiyo alhasil haya yanatumika na hadithi mawdhu' tutaijuaje kwanza kuna malengo inshallah kuna wale wanaozua hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa kuna malengo yao wametaja ahlul ilm umeelewa ikhwa wametaja malengo ya watu kuzua kuna wengine walikuwa wanazua hadithi kwa sababu ya kwa sababu ya zuhudi na ibada anazua tu kwa lengo at-targhibu fil ibada alikuwa ni kuhamasisha watu katika nini ibada anaamua anazua kama bwana mmoja alizua hadithi kwa alizua hadithi ya ubora wa sura za Qur'ani fadhail surati baadhi suwari al-Qur'ani umeona akazua mmoja katika salafu akapokea hiyo hadithi akasafiri akaenda kumuuliza yule aliyezua hiyo hadithi asema mimi nimeona watu wameacha Qur'ani simenielewa ikhwa nimeona watu wameacha Qur'ani hawasomi wameshika muziki sasa ikabidi niweke mimi hadithi ili kuhamasisha watu warudi kwenye wapi kwenye Qur'ani na wengine wanazua kwa sababu ya at-taqarrubu ila sultan kujipendekeza kwa watawala kujipendekeza kwa nani kwa watawala kutafuta kujipendekeza pendekeza kama mmoja hapa juzi kati siku za nyuma nyuma amekaribishwa kwenye kwenye vikao vya siasa kumwombea rais dua meona akafika pale siji mitano tena ipo tena iangamie na ilegee kwa jina la Yesu kwa jina la nani nani alhadi yule mkuu mshe wa mkoa wa Dar es Salaam umeona hiyo yale maneno sisi hatukukataa yeye kwenda kuomba dua kwenye mkutano wa rais kwa sababu hatukataliwi kumuombea dua rais au muislamu au si muislamu tuombea dua haina shida tatizo ni yale maneno sasa yani kama dalila anatafuta kujipendekeza ambako hakuna maana umeelewa hiyo kwa sababu hakuambiwa aombe mseto yeye aliitwa kama shekhe wa waislamu kwa sababu hata maskofu walikuwepo wa dini nyingine ina maana yeye alitaka kuchukua kazi ya maskofu na akachukua za waislamu wachanganye. Umeona ikhwa? Anasema kwa jina la Yesu kwa jina la nini? Akasema kwa sababu haifai jamani, haifai. Yeye baada ya kusema bismillah anasema bismil masih. Kwa nini tunasema si bismillah? Tunatafuta baraka kwa jina la Allah, tunatabaruku kwa jina la Allah, tunatafuta isti'ana kwa jina la Allah. Sasa anaposema kwa jina la Yesu, haifai sio kwa jina la Yesu wala jina la Muhammad wala jina la nani. Kwa sababu sisi tutafuta baraka kwao. Meona ikhwa wala tutafuti takarubu kutoka kwa wala isti'ana kutoka kwao ni makosa kwa hiyo huyu akakosea kwa sababu imma alihisi kwamba akisema vile atakuwa misifia sana na uzuri alhamdulillah viongozi wa sasa hivi huwa wapendi sana sifa sasa rais wetu yeye kazi yake ataka kazi sio sifa nyingi kwa hiyo huyu akawa amekosea na wala kumkosoa huyu si serikali kwa sababu bakwata si serikali hawa ni taasisi na wengine wengineo kwa hiyo alhasil haya ni makosa kama alipokosea shekhe wa nani akaja shekhe mwingine kwenye siasa mtu ameona mambo mengi ya ajabu akaja shekhe mwingine wa kihizbi Isa Ponda na yeye akasema watu wasipompa Tundu Lissu Allah hatakubali dua zao simjisikia tu haya maneno ya hovyo kinya kabisa uozo hatakubali dua zao waislamu tumekubaliana tumchague Tundu Lissu haya ashawazulia waislamu kadhabu dajjal haya ashawazulia waislamu hapa anamzulia Allah kwamba msipomchagua Yesu sijui Yesu Tundu Lissu Allah hatakuwa radhi na sisi yani ridha ya Allah ni kumchagua Tundu Lissu sasa sasa hivi sijui radhi amezipata au hajazipata haya maneno akasema maneno ya Ponda yalikuwa ni mabaya ni machafu kuliko ya Alhadi kwa sababu Alhadi anajulikana yani ukisema kwa jina la Yesu hata mtoto mdogo hamna hata mlevi muislamu anajua kabisa hapana hata wasiokuwa waislamu walipinga hata rais mwenyewe mwenye anajua kwamba huyu haya dua alhasil hii alhada yana shida na ndio kesho yake akaenda akayatetea katika hutuba ya Ijumaa mtoro akasema hii ni tabaruku, tawassul, tukua tunafanya tawassul kwa watu wema, Imam Shafi'i alitawassul kwa Imam Ahmad, uongo hayajathibiti, visa dhaifu kabisa havijathibiti. Wala Imam Shafi'i ametawassul kwa Imam Ahmad, la Imam Ahmad ametawassul kwa Imam Shafi'i, sijui Imam Shafi'i ametawassul kwa Imam Maliki, akaleta maneno ya uongo uongo. Nasema tunatawassul sisi kupitia nini? La. Tawassul ipo ya kisheria lakini sio ile. Tukabainisha alhamdulillah. Na tuweka rududi kwa ajili ya huyu ponda na haya yote tuyabainisha. Kwa hiyo alhasil watu wanaweka hadithi dhaifu kwa malengo mbalimbali. Katika hayo ni kujikurubisha kwa watawala na mengine mengineyo mengi ambayo sipo sababu nyingi. Hapa sio muda wake. Kwa hiyo mwisho katika kumalizia tutajuaje hadithi maudhu. Hadithi maudhu utaijua kwanza iqraru wadhi. Kukiri yule aliyoiweka. Meona wakati mwingine anayezua huwa nakiri kwamba hii mimi nimeiweka kwa lengo kadha kadha kadha. Lakini pia mayunazzalu manzilata al-iqrar. Ni ile hadithi ambayo inawekwa nafasi ya kukiri kwamba yeye hakiri lakini kama vile amefanya nini? Amekiri. Ni kama vile kuhadithia kitu ambacho yeye hajakisikia. Meona ikhwa? Lakini vile vile ayakuna kalamu la shabiha la tushbihu kalama al-anbiya, yawe maneno yake hayafanani maneno ya manabii. Simenielewa ikhwa? Hiyo utajua hiyo hadithi ni nini, ni maudhu. Au maneno yake yawe mekhalifu Qur'ani wazi wazi, hata kama hadithi kuna hadithi zinakhalifu Qur'ani wazi wazi, kwa hizo ni hadithi gani ikhwa? Maudhu. Kwa hiyo mwisho kwa faida, kuna kitabu muhimu sana mina wanasihi ndugu zangu kuwa nacho, hata kinapatikana kwenye PDF kwenye nini hicho kitabu, ni cha ibnu cha imamu an ibnu al-qayyim, imam ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala, kama sijasahau, ameandika kitabu hicho kinaitwa al-manarul munifu fi sahihi wa dhaif. Aliulizwa vipi naweza kujua hadithi bila kusoma mustalah, ametaja baadhi ya alama. Hizo ni alama za hadithi za uongo. Yani hizo bila hata kusoma nini? Mustalaha wala ilmu alhadithi. Ukiwa ukisoma kile kitabu kuna baadhi ya ishara utajua hii hadithi ni ya uongo. Moja kwa moja bila kurudi kwenye vitabu. Katika hizo alama ametaja ni hadithi inakuja inataja ubora mkubwa wa kitu tofauti na watu wanavyofikiria. Kama vile mtu kusema mwenye kusoma kul huwa Allahu ahad, Allah atampa huru laini 70,000 na magadi 10,000 peponi, na ata Allah atampa vile vile atamjengea majumba magorofa 5,000,000. Sijui hadithi za matablighi yao. Mwenye kutoka fi sabili la Allah atamkimbiza masafa dunia nzima peponi. Peponi hamna dunia huko. Yani alhasil, yani anataja vitu vingi ambavyo atavieleweke. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo hiyo ni dalili ya hadithi dhaifu. Yaani nataja zile fadhila tofauti. Unaenda kwenye vitabu vya masufi vya duo utayakuta. Vile vile hadithi kuwa na kitu kinaitwa rakaka. Rakaka kuwa na ukakasi wa maneno. Nataja maneno kama kuna hadithi nyingine inakuta qitqatan wa mudbila, yani nataja vimaneno vigumu vigumu ambavyo haviendani na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ametaja njia nyingi ambazo unaweza utakazipata. Kwa hiyo hii ni risala fupi ambayo bidi na katika moja ya daura na kusudia tuje tuisome insha Allah. Allah atufanyie wepesi na tuthibitishe katika haki. Mwisho na kushukuruni sana. Al-manarul munifu fi sahihi wa dhaif. Allah atufanyie wepesi na kushukuruni sana kuwa na subra katika hizi darasa zetu tangu tulivyoanza na zile zilizobakia. Na Allah tuthibitishe katika haki pale tulipokosea. Tunamuomba Allah tusamehe kwa sababu ni uchache wa ilmu yetu, lakini pia mapungufu yetu tunahitajia zaidi. Na pale tulipopatia Allah tuthibitishe na tupe ilmu zaidi ya hapo. Innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik. Salih.